I już minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kari, na dzień dobry, dziś w budziku. A gdy na budziku 4 po 4, nawet 4 sekundy, to właśnie ta pora, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Elsztat. Jeden mały gest. pytać chcę, skąd tu wziąłem się. Tylko spytać chcę. Tylko spytać chcę. Halo i Jalsztat z nowego albumu, także tego pokoncertowego, który miał swoją, no, może nie wprost premierę, ale takie wykonanie od początku do końca albumu właśnie tu przy Myśliwieckiej w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Halo Jalsztat, dziś wielokrotnie w piosence dnia, ponownie także w porannej audycji po 8.30, a tymczasem na budziku 7 po 4. Ania i poranny dylemat w spodniach czy w sukience. A właśnie, ja bym wybrał spodnie, ale co ja tam się znam, bo jakoś tak za oknem na Myśliwieckiej się zanosi się i gdzieś z dala widać delikatne fotografowanie. No ale nie o tym, nie o tym. 11 minut po godzinie 4, bo to prognoz pogody jeszcze będziemy zaglądać. A o tej porze przypominamy adres mailowy budzik@polskieradio.pl, numer telefonu 22 73 i jeszcze do naszej skrzynki SMS-owej dostęp za pośrednictwem 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby, mailowo, telefonicznie i SMS-owo i nie będziemy wcale czekać, tylko już. 11 po 4, trzy szybkie, ciach, ciach. Ciki, ciki. Mandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pług. O mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pług. Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. No i fantastycznie, i znów radę daliśmy. Fantastyczne sygnały od państwa i to nie tylko, że trzy w każdy sposób po razie, ale podglądam i skrzynkę mailową i SMS-ową i nasłuchuję i aż mi żal, że nie możemy zrobić trzy razy trzy szybkie, a spokojnie dziś na przykład dalibyśmy radę. Bardzo pięknie państwu dziękuję za te sygnały. Jako pierwsi dziś panowie na tradycyjnym szlaku pan Henryk pruje z garniturobusa, informuje, że dziś na trasie Wrocław, Szczecin, Poznań i Łódź. Taka pętelka 1150 km. Już jedziemy razem. Bardzo się cieszę, że pan Henryk zabrał nas ze sobą i budzik na prawym siedzeniu gdzieś tam. Mam nadzieję, że nie przeszkadza. Pan Henryk, garniturobus na szlaku jak zwykle dziś jako pierwszy telefonicznie. Pan Andrzej z Zakółka, dziś w Jędrzejowie, 17,5, nie pada, niebo w całkiem niezłe. Widać łysego kawałeczek takiego nadgryzionego. Śląski Opole. Dziś z samego rana pan Andrzej z okolic Ryk nominalnie. Pan Budzik w sukience. Ciekawe. No, no już pan Andrzej sobie pozwolił pożartować. Tośmy sobie pożartowali drogą mailową. No jeszcze SMS-owo dziś krótko i na temat pan Wojtek pozdrawia ze Szczecina, gdzie 18 stopni. Bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście do tych wieści pogodowych będziemy wracać. Do drogowych, jeśli państwo, nie tylko panowie, mają ochotę, to serdecznie zapraszam w dalszej części naszego budzikowego spotkania, nie tylko w sprawach drogowych czy pogodowych, także te wieści krajowe, zagraniczne. Do usłyszenia. Bardzo serdecznie zachęcam. 16:30 po czwartej. Za chwileczkę powitanie nowego dnia. Proszę bardzo, kolejna Ania nam się trafiła. Bardzo się z tego cieszymy. We'll be right back. Czy za daleko, czy za daleko? Państwo podbijają stawkę. Garnitur obuspruje na szlaku, mówiłem 1150 km. Jest 1200 od pana Jacka. Szerokiej, bezpiecznej drogi, ale to już nie po Polsce, a w kierunku naszych południowych sąsiadów i dalej na południe Europy. Szerokości, jak zwykle, i bezpiecznej drogi. Witamy nowy dzień, 21 minut po godzinie 4. No jeszcze przed wschodem słońca, ale już może nie znęcajmy się nad tym, bo już sporo w tym tygodniu powiedzieliśmy sobie, że ten dzień krótszy i o ile, i że wschodzi później i zachodzi wcześniej, to dzisiaj tak króciusieńko tylko z kronikarskiego obowiązku dodam, że słońce obudzi się 21 minut przed godziną 5, zajdzie kwadrans przed 21. Ach, kiedyż to wróci, że słońce będzie wstawało chwilkę po 4, a zachodziło po 21. No tak gdzieś na wysokości czerwca przyszłego roku. Dzień potrwa ponad 16 godzin, z niewieleczkim układzikiem, bo to 16 godzin i 6 minut ledwie, no ale zawsze wciąż to powtarzamy, jeden z najdłuższych dni w roku jeszcze przed nami. Imieniny Małgorzaty, Czesława i Hieronima, wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia imieninowe. 201 dzień tego roku przed nami, a po naszemu to czwartek, 20 lipca. 21,5 minuty po 4. Dzień dobry Państwu. Ponury to był dzień, gdy zobaczyłem cię, a on ciebie całował. To jasne jest jak śnieg, mój świat rozsypał się, a zazdrość rozwala mi głowę. Pamiętam pierwszy sen, pamiętam wielki dreszcz. Mieliśmy na wszystko odpowiedź. Gdy piorun trafił mnie, pozostał ze mnie cień. Bez ciebie nie znajdę dziś drogi. Tylko popiół, tylko dym i już nie wrócą sny. Tylko popiół, tylko dym. Zastąpi mi ciebie pod moim niebem. Więc gdybyś chciała wróć i tam, gdzie zawsze klucz, to głupie, lecz ciągle w to wierzę. Tylko popiół, tylko dym i już nie wrócą sny. Tylko popiół. 25 minut po godzinie 4. No to już przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. Ależ to szybciusieńko mija. Właściwie takie trzy daty, które to scala. Oczywiście do wspólnego mianownika wrócimy za chwileczkę, ale trzy daty, które scala 20 dzień lipca. Przypominamy. W 1534 roku oficyna Cambridge University Press otrzymała królewski patent na druk i sprzedaż książek. Przypomnijmy, jest najstarszym wydawnictwem na świecie, a dziś mija 483. rocznica tego wydarzenia. 49 lat temu uruchomiono największy polski sztuczny zbiornik wodny na Sanie w Solinie o powierzchni ponad 21 km kwadratowych. To był rok 1968. Ale jeszcze wcześniej wspominamy to, co miało miejsce 119 lat temu, a właśnie w 1898 roku miało miejsce pierwsze sprawozdanie sportowe nadane drogą radiową przez Guglielmo Marconiego, a było to na trasie regat jachtowych Kingston. Trzy daty na teraz z 20 lipca, oczywiście wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki, już za niecałą godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza. A my przypominamy to, co ważne, wraz z panem Stanisławem Sojką i Piotrem Krakowskim. Przyzwoitość to waluta. Pan synoptyk gotowy? Gotowy. 4:30. Pora na prognozę pogody. Polska pod wpływem płytkiej zatoki niżowej z przemieszczającym się ku północy frontem ciepłym, a za frontem z południowego zachodu będzie napływać powietrze zwrotnikowe, ale przed frontem na krańcach północnych utrzyma się zasięg masy polarno-morskiej nie tak znowu ciepłe i nie tak upalne jak powietrze zwrotnikowe. Dziś pogodnie, choć będzie się chmurzyć. Rano możliwe rozpogodzenia, no a w zachodniej połowie kraju, na Mazowszu, na Podlasiu, Polesiu, na Lubelszczyźnie przelotnie popada, możliwe także burze z gradem. Najmocniej popada na krańcach południowych. Wiatr słaby, na północy wschodni, na południu południowy, zmienny w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie się waha się, ambulatoryjne w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. No i upały nastąpiły, tak jak pan synoptyk zapowiadał, w drugiej połowie tygodnia, dziś od 25 stopni na Suwalszczyźnie, 26 nad samym morzem. Pozdrawiamy urlopowiczów, to właśnie ta wreszcie wysoka temperatura, 26, temperatura powietrza. W centralnej części kraju 28-29 stopni, na południowym zachodzie do 30, a lokalnie na południu, w Małopolsce i na Podkarpaciu oraz na Górnym Śląsku do 33. Tyle od pana od pogody. Pora na pana od muzyki, pierwszą część budzikowego alfabetu. Pierwszej nutce państwo proponują m.in. pan Leszek z Kruszwicy, gdzie plus 16. ciepło nareszcie i świta. No dobre hasło na dziś byłoby, jeśli chodzi o połączenie trzech, a mamy też, jesteśmy przygotowani na dogrywkę. Mamy też przygotowane czwarte nagranie, gdyby nie poszło tak gładko, ale tak jak wczoraj i przedwczoraj, wydaje mi się, że zupełnie wystarczą trzy nutki, by odgadnąć, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Siła złego na jednego, to od pana Ryszarda z Jaworzyny Śląskiej, a jeszcze jest lady, kobiety, panny, dziś w alfabecie, to od pani Agnieszki propozycja. No, po pierwszej nutce coraz więcej strzałów obserwowałem w tym tygodniu. Też tak, no, to już jednak strzały. Ale nie udało się tym razem. Proszę próbować dalej w tej sprawie. 71335. Ta jest szansa na to, by prawidłowo odpowiedzieć, bo wiem, jeszcze dwa utwory przed nami. Drugi i trzeci z rzędu. W tej sprawie jak zwykle króciusieńko SMS-owo. 71335. Gdyby państwo mieli inny pogląd na sprawę niż to, co zrodziło się w budzikowej Łepetynie. Inne hasło, wspólny mianownik czy łącznik. To również proponuję także króciusieńkie uzasadnienie, byśmy mogli także rozszyfrować, cóż to takiego łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No, ciekawi jesteśmy państwa odpowiedzi. Po pierwszej nutce już popłynęły pierwsze, czekamy na kolejne. 71335. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Nowy budzik. miejsce i czas. Jutro dla mnie to jest przyszłość, inna kreacja i twarz. Schną na szybie ślady łez, pora już dograć ten akt. Kto z nas kiedyś, patrząc wstecz, wspomni love story sprzed lat. Wspomni love story sprzed lat. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Marzy mi się Yokohama, hotel z obłoków i szkła. Jak mam zmienić fałsz i banał życia, co tyle jak trwa. Schnął na szybie ślady łez, ktoś nas być musi na plus. Taki mały dramat, lecz wszystko w nim jasne jest już. Wszystko w nim jasne jest już. Papierowy księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, niech żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic, prócz paru szalych i bzdur. Księżyc z nieba spadł, skończył się wideo, film. Może to był romans, może żart. Dziś nie obchodzi mnie to. Dziś już nie martwię się tym. Papierowy księżyc z nieba spadł. Umarł król, nie żyje król. Znów tak szybko sama jadę w świat, w którym nie liczy się nic, prócz paru szaleństw i wzdór. I co? I trzy nagrania za nami. Pojedyncze odpowiedzi dotyczące konkretnych nagrań oczywiście są, ale coś, co łączy trzy, te, których wysłuchaliśmy. No niespecjalnie wprost pojawiła się prawidłowa odpowiedź. 20 dzień lipca przed nami i dogrywka. No to chyba historyczne będzie. Co łączy trzy, a teraz już cztery nagrania. Uwaga, słuchamy dogrywki, za chwilkę prawidłowe odpowiedzi państwa. Obok ciebie nie ma już nikogo. Ochota wciąga cię w swój nurt. To nocny rekonesans, nieustający seans. Balkony porośnięte pluszczem. Historia pełna śladów kul. Księżyc nad ochotą świeci późną nocą. Zawsze wędrujesz razem z nim. Księżyc nad blokami i kamienicami, na czarnym niebie ostrza błysk. Jesteś tu z miłości do tych ulic, które wciągnęły cię w swój wir. To nocny rekonesans, nieustający seans. Balkony porośnięte tłuszczem. Historia pełna śladów krwi. Zamknięte księgarnie, biblioteki, kwiaciarnie. Duchy na strychach i w piwnicach. Księżyc nad ochotą świeci późną nocą. Zawsze wędrujesz razem z nim. Księżyc nad blokami kamienicami, na czarnym niebie ostrza błysk. Księżyc nad ochotą świeci późną nocą. Zawsze wędrujesz razem z nim. Księżyc nad blokami i kamienicami. kamienicami na czarnym niebie ostrza błysk. Fantastyczne odpowiedzi. A więc jednak dziś z samego rana pan Maciek z Warszawy, pan Filip z Burzowego Lublina, pan Zdzisław z okolicy Wielunia. To panowie, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi jako pierwsi, a te pozostałe lady, kobiety, panny, no to strzał, ale chybiony, natura, przyroda, rośliny. O dwóch takich, co ukradli księżyc, to od pana Filipa z Burzowego Lublina także, to była pierwsza odpowiedź, ale tak jak mówiłem, można podpowiadać, poprawiać się, rzecz jasna także i to jest dopuszczalne. I takich najwięcej odpowiedzi o dwóch takich, co ukradli księżyc, skupiając się na jednym z nagrań w dzisiejszym zestawie Lady Punk z 86 roku. Przypomnijmy, na tym albumie przed ponad 30 laty piosenki z ilustracją muzyczną do serialu rysunkowego właśnie pod tym samym tytułem, ale też dodajmy, bo to mniej znany fakt z historii Lady Punk, choć niektórzy o tym wiedzą, że uzupełnieniem muzycznym tego filmu jest też następna płyta zespołu wydana w 1988 roku, o dwóch takich, co ukradli księżyc, część druga. I o dwóch takich kilka odpowiedzi się pojawiło, ale między innymi także od pana Filipa pojawiła się odpowiedź marzenia, pojawiła się odpowiedź brat, jest też przygoda, pojawiło się od pana Waldmatera z Gdańska odpowiedź zatytułowana despota, wspólny mianownik, po prostu księżyc. To dziś pan Filip z Burzowego Lublina łączy księżyc. Dzisiejsze trzy, już teraz cztery nagrania to pan Maciek z Warszawy, a może księżyc ze znakiem zapytania, jeszcze z takim niedopowiedzeniem pan Zdzisław z okolic Wielunia. Brawo, serdecznie gratulujemy, a jeszcze pani Beata z ostatniej chwili z Nowego Sącza. Opowieść o dwóch takich, co ukradli księżyc, jest dziś łącznikiem, albo zwyczajnie księżyc. Brawo, udało się. Trzy i jeszcze dodatkowo czwarta odpowiedź, tak jak w naszych nagraniach. Trzy i jeszcze jedna czwarta. Bardzo się cieszę, budzikowy alfabet za nami. Dla uzupełnienia i wyjaśnienia Lady Punk, Marchewkowe pole i właśnie z tego filmu, o którym mówiliśmy, Anna Maria Jopek, księżyc jest niemym posłańcem, później Halina Frąckowiak i zespół Muchy w nowej wersji utworu zatytułowanego Papierowy księżyc i przed chwileczką Lesław i administrator księżyc nad Ochotą. No nie tylko nad Ochotą, ale i nad Myśliwiecką. Sierp, banan, nadgryziony księżyc. Coś takiego właśnie. Przypomniałem, że 20 dzień lipca i z tym oczywiście także związana jest data i ważne wydarzenie z historii ludzkości, świata i wszechświata. O tym jeszcze będziemy mówić za nieco ponad pół godziny. Za chwileczkę sprawdzimy krajową listę obudności, później zagraniczną, a na budziku już nasza ulubiona 4:44 minęła 4 minuty temu. Tracking right, I heard a dark voice beside of me, and I look round in the state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. I don't like hurried back to the swimming pool. A sinking pina colada. I heard a dark voice beside me say, oh, would you like something harder? He said, I got it, you want it. My heart is just the best thing that you tried it. Osiem minut pozostało do godziny piątej. Jeszcze odpowiedzi się sypią od pana Ryszarda. On to chyba ten miły drugi. Pan Romek podaje hasło Księżyc. Pierwszej nie słyszałem, ale Księżyc wszystkie łączy. Księżyc, pan Tomasz z Żyrardowa. A jeszcze pan Andrzej Stolarz z Katowic. Księżyc, panie Dziejku, z pozdrowieniami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tak jest. No, cieszę się, że i dogrywka też w pewien sposób pomogła. Ciąg dalszy budzikowego alfabetu jutro. Chwileczkę po 4:30, a teraz jeszcze przed piątą sygnał od państwa. Pani Ania z Gliwic nie miała zielonego pojęcia, co to dziś mogło być. No ale się udało. Podpowiedzi były, ale że marchewka i pole to dało nam księżyc, to jeszcze od pana Roberta. Sygnały z drogi, bardzo dziękujemy. Od drogiego pana Konrada również pozdrowienia od przedwcześnie obudzonego pana Konrada ze Szczecinka. Dziś nie w trasie, jeszcze w łóżku, do urlopu 2 dni. Pani Kasia informuje, na wsi mazurskiej nie pada, raczej ciepło, ale jakoś tak pochmurno i spać się chce. Słyszałem, że lepiej spać 3 godziny niż 5, ale żeby była wielokrotność 1,5 godziny, wtedy człowiek lepiej jest wyspany, niby. No, też to słyszałem, przyjmujemy to do wiadomości, ale chyba lepiej dłużej niż krócej, tak przyjmiemy taką ogólną tendencję. Kraków też nie śpi, 18 stopni to od pani Kasi. Na dzień dobry sygnały też od pani Kasi, ale z kierunku Jastarnia. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich wyjeżdżających na urlop, na wakacje, choćby tych też odliczających do urlopu. No już niewiele, niewiele. Dla niektórych to ostatnia prosta. Ostatnia prosta także to 5, to teraz w naszej budzikowej rodzinie, koleżanki, koledzy, koledzy. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, i dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę, i mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. We'll be right back. 4 minuty pozostały do godziny 5. Sygnały zagraniczne od państwa. Bardzo serdecznie za nie dziękujemy. To istotna część także naszego budzikowego spotkania w tychże naszych kontaktach porannych. Na dzień dobry posterunek koreański. Informacja od pana Adama, że czuwa. Słońce daje pełną parą na zewnątrz. 35 stopni. Dziś ewidentnie praca biurowa. Strach wychodzić na zewnątrz. Z Korei pan Adam, z Korei Południowej oczywiście. Sygnał od pani Marzeny, jeden z ostatnich, bo pamiętamy, że pani Marzena zapowiada koniec przygody z Seszelami. Szczęśliwie się wszystko układa i kończy. A dziś jeden z ostatnich meldunków o tym, że po wczorajszym deszczowym dniu poranek wstaje całkiem pogodny. No zobaczymy, w którą stronę się to rozwinie. Teraz temperatura na zewnątrz 26 stopni, wilgotność 87%. Nie trzeba używać balsamów nawilżających do ciała. Do usłyszenia jutro rano. Seszelski raport od pani Marzeny. Także jutro. Sygnały od pani Ewy i pana Piotra zza Wielkiej Wody. Bardzo serdecznie dziękujemy za te środowe i czwartkowe życzenia do dobrego dnia, no to my odwzajemniamy tej spokojnej nocy ze środy na czwartek. Oczywiście mówimy w związku z różnicą czasu i także spokojnego czwartku tym wszystkim, którzy właśnie za Wielką Wodą na nasłuchu właśnie z trójkowym budzikiem. No i jeszcze gorący sygnał od pana Tomasza. Dzień dobry z trasy Bahrain-Dżubal. Ostatni dzień pracy w tym tygodniu, tutejszy piątek, pierwszy tydzień po wakacjach zamknięty. Temperatura stabilna, 33 stopnie przed godziną 6 rano, no a w ciągu dnia wzrośnie do 45. Na weekend na wyspie prognoza daje 40 stopni, ale odczuwalna w granicach 47-48 stopni Celsjusza przy wilgotności od 50 do 70%. Można trochę baterię zresetować. Chmur brak. I do usłyszenia do poniedziałku. Dobrego weekendu życzymy panie Tomaszu i bardzo pięknie dziękujemy za codzienne sygnały właśnie tej obecności w różnych zakątkach świata. Gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcamy mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3, no i smsowo krótko na temat 71335. Ciąg dalszy porannych wynurzeń i muzyki z trójkowym znakiem skuteczności budzenia także po godzinie 5. Widzisz w lustrze.